Book 2 96 96 حروف العطف 3 سполучники 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Я встану, як тільки задзвонить будильник. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Я стаю втомлений, як тільки мені потрібно вчитися. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Я перестану працювати, як тільки мені виповниться 60 років. متى أنت ستتصل؟ Коли ви зателефонуєте؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Як тільки я матиму час. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Він зателефонує, як тільки він матиме трохи часу. إلى متى سوف تشتغل؟ Як довго ви будете працювати? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Я буду працювати, доки я можу. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Я буду працювати, доки я здоровий. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Він лежить в ліжку замість того, щоб працювати. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Вона читає газету замість того, щоб готувати їжу. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Він сидить у пивній замість того, щоб іти додому. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Наскільки я знаю, він живе тут. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Наскільки я знаю, його жінка хвора. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Наскільки я знаю, він безробітний. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Я проспав, інакше я був би вчасно. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Я пропустив автобус, інакше я був би вчасно. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Я не знайшов дороги, інакше я був би вчасно.